بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سورة الانفال کی بیان و قتال فی سبیل اللہ بیان و قتال فی سبیل اللہ بی بیان القوانین قتال فی سبیل اللہ قوانین ذکر کول نو مسلمانانو او د مجاهدینو کینځه صفات هغه چې کوم د نو ذکر کړل هغه باندې پنځه قواعد مرتب کول څلور قواعد هغه مخکې بیان شو اوس پنځم صفات باندې پنځمه قاعده مرتب کړي چاغه التزام التقوى نو داغه سره حصول فرقان داغه سره حصول فرقان انزم صفات المسلمانانو ذکر کړو سو مما رزقناهم ينفقون کم استعدادات او طاقتونه مال دولت الله تعالی ورکړي وي دارنګ ځواني او عمر الله رب العزت ورکړي وي هغه د الله رب العزت په دین باندې خرج کړي الله تعالی په دین باندې لګي خرج کئی دا اللہ تعالیٰ پا دین باندے مجھے کلا مسلمانانو کی دا انفاق مادہ رائشی دا دے مطلب دا دے شدت دا اللہ تعالیٰ دین دا دا ٹولو سی زنو نخوک دے دا کدے ہر یو چیز خرج کئی دا اللہ رب العزت دا نم دا ترقائی دا پارا دا اللہ رب العزت دا دین دا ترقائی دا پارا ہر یو سیس شکم دنو لرگئی و خرچ کئی دا اللہ رب العزت دین دا تخوک شو نوز پا دا اللہ تعالی دا خلاف نزان بچ کئی دا اللہ رب العزت دا خلاف نزان بچ کئی چې دا الله د خلاف نظان بچ کو نو دته به فرقان میلاویږي یا الله کوم فرقانه فرقان بهله الله تعالی ورکي دا پنځمه قاعده ذکر کوي چې فرقان غواړي دا هغې دپاره التظام د تقوا هغې دپاره التزام د تقوا ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله که تاسو یریږئ د الله تعالی نه ځان بچ کړئ د الله د خلاف نه ان تتقوا الله که ځان بچ کړئ د الله د خلاف نه یجعل لکم فرقانا هو به ګرځئ تاسو لره فرقان فرقان څه سیز دی یو چې دی فرقان هغه باطنی دی فرقان قلبی دی زړه کې به د الله تعالی یو نور قلبی واچي او زړه کې نور قلبی هغه به د الله نصیب کی چې کله د الله تعالی د خلاف ځان بچ کې د ګناهونو نه د دې یو اثر دی یو اثر دی د دې چې یجعل لكم فرقانا فرقان قلبی هغه به د تعالی نصیب کی نور قلبی څه شی دی یو خروجا من الشبهات شبهاتو نه بچ کم دنو بالکل بچ شي په دین باندې بدګماني نه وي دویم شرح الصدر سینه بدل الله تعالی کولاو کی دا الله تعالی دین چې دی او دین خدمت د سالمې دنیا مقابله ولا تاسو نه شي سالم دنیا مقابله ولا تاسو نه شي شرح الصدر سینه ولنا الله تعالی کولاو کی درین امتیاز د دین اسلام د ټولو قوانینو نه هغه بدته نصیب شي چې دا دین اسلام بدته د ټولو قوانینو نه او دا هر سنه بدته ممتاز خاريږي دا چې کم دنو فرقان قلبی دی دویم دی فرقان ظاهری یجعل لکم فرقانا درب کی اللہ تعالی تاسو لرا فرقان ظاهری د صالحو مسلمانانو د پاره فرقان یو الظفر علی الاعداء دشمنانو باندې غلبه تاسو تقوا اختیار کی الله تعالی بل دشمنانو باندې غلبه نصیب کی غلبه با نصیب کی دویم طاقت د فیصله به چې کمدنو تاسو کوئ طاقت د فیصله به د لدر کی حاکمیت دریم چې کمدنو ظاهری فرقان دریم ظاهری فرقان دی په دنیا کې د مسلمان قوم امتیاز په دنیا کې د مسلمان قوم امتیاز دا بدل الله تعالی درکی دا د الله تعالی د قانون په پابندۍ اثرات دي ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا خو څه کم دنو اکثر مسلمانان د فرقان نه محروم دي زړه کې هم څه کم دنو نشته او حاکمیت د مسلمانانو نشته ولی داغه د بار سبکارو نو هغه پمن کې نشته هغه پمن کې نشته او زمانہ کیا ہوا جب میری آہ میں اثر تھی یہی چشم خون فشاتی یہی دل ہی جگر تھا آہ دور سشو چھ دا مسلمان پا آہ کی اثر ہو او یہی چشم خون فشاتی یہی دل یہی جگر تھا آغا چھ کم دنو سترگی دا کم جائے نہ روڑو او آغا زڑا و آغا جگر دا کم دین راو یا جعل لکم فرقانا پس صرف جگم دنو اسلام آغا کاغذ لرا دی او آغا جگم دنو خلی لرا دی عملی میدان کی او پا عملی طور باندی اسلام جگم دنو آغا نشتی ندازو منگ حال دینو یا جعل لکم فرقانا خوب اگر دیتا سورا چه کم دنو یو امتیادی شان غلو ابو دشمنانو ویو کافران کم سیاتکم تقوی دویم برکت اولر بگی ستاسونا پریشانه ستاسو هر قسم پریشانه وی و تکلیفو نوی سیئا پریشان کن حالات آغا چه کمدنو ظاهری پریشانه وی که باطنی وی پریشان کن حالات سیئا ما یسوء صاحبو ما یسوء صاحبو چاگه چه کمدنو خپکی اکون کی لرا مس سیئا پریشان کن حالات تغیل کیجی درم برکت د تقوا ویغفر لکم او معافی بوکی اللہ تعالی تاسو تا ویغفر لکم گناونا و معاف کی واللہ ذو الفضل العظیم دین علاوہ کسما کسم نعمتون و در کی زکا چا اللہ تعالی دے خواهند احسان لوئی لوئی و احسانون خواهند ویزی امکر بک اللذینا دا نمونه د فرقان د فرقان چې ګندنو نمونه او مثال د فرقان چې الله تعالی څنګه امتیازی شان درکړو دارو ندوا مکه مکرمه کې د دې اولی تاریخ ته د نبی علیہ السلام د پیدایش نه یو کم وشل کاله مخکې د نبی علیہ السلام په نکانو کې او تن راته قصي هغه جوړ کړی و پارلیمنت او د مکه والو دارو ندوه به وته ویلا د نبی علیہ السلام د پیدایش نه 139 سال مخکې یو سل یو کم سل ویخ کاله مخکې دا جوړ شوی و دی باندې دا او صحیح چه کمدنو اخفل اولاد راتو لولو دا پارا دا غیر اتفاق و دا اتحاد دا پارا دا مظلوم دا مرست دا پارا دا غریبانانو دا مرست دا پارا اغی چه کمدنو دا غریبانانو دا مرست دا پارا دا پارلیمنٹ جوڑ کرو ازی با یو سردارو او پاغی که بے مشوری کولی مشوره به کاوله دا دارو ندوا دارو ندوا چیوا نو بده کی باغی خامی جرګه او خامی مشوره به کاوله خامی مشوره او جرګه به کاوله بده کی د نبی علیہ الصلات والسلام خلاف جرګه وکړه قریش لس قبیلې نه چې کمدنو را یوځای شوي د نبی علیہ السلام قبیله ته پاتې کړه نه قبیلې یوځای شوي کېناستل او جرګه یې کوله د نبی علیہ السلام سره څوک یو سړی راغی بابا پینګیره هغه چې ګمدنو د دارو ندوی ورو ټکاو هغه وته وي وی دین مشران جرګه کوي تا ته اجازه نشته دنتلو ای بابا وته وي وی زه د نجد د علاقې نه راغله نجد توس ریاض ویلې کیږي دا د سعودي دارو خلافه چې د ریاض داغر نجد علاقه دا ویزه نجد نراغلیم دا دیر دلری نا او زما دا دی مقصد یو دی مقصد زما یو دی اغی لڑل او بجال و اجازت ورک ویرا پریگی دا اغام پا جرگا کی کین آستا نجد بابا دی جرگا کولا جرګه کاولا چې نبی علیہ السلام بارک څه چلو کو یو مشوره دا وشو چې تړو یې او به تړو ټول دا چې جرګه مشوره کېدل نجد بابا له چې مشوره راورسېدا نجد بابا وته وي چې وای تړای نو قوم نشته نوشته په قوم را خلاص کی نسو چلو شو قوم را خلاص کی هغه به زونه وړه به ولوي نجات بابا زنده باد نجات بابا زنده نجات بابا وړه رقم مشوره ورکړه بیا چې کمدنو مشوره شروع شو وی د کلی نه شړو او به شړو د کلی نه به بار کو خریبا با جبدی رای اتفاق شوه وی در نجد بابا لچه خبر علالا ما پجڑا شو اپا جڑا شو اغیبا تیولی وی تاسو نه قبیلی او تاسو لعبن ندر جی چه سچل و سرو گو مجھے باہاری او باسی او که زمال آخی تارا دی نزب و سرسکو او کال ته طاقت جوړ کو او بیا سبا پتا صبح نه حمله وکړنو بیا بس مې زونه وړه به د تای ټکو نجات بابا زنده باد نجات بابا نجات بابا چې کمندرو زوراور خبر وکړه درې مارای پېښو د ډیرای پېښو کې ابو جهل او ابو جهل وی مړوي په طریقه صدا طریقه داده چه منگ نه قبیلیو نبی علیه سلام قبیله و پکی نی چابو دا نه قبیلی و نه زوانان راوالی نه کسان با منتخب شی او یو گزار با فدو کی چه دار ساتور و تورسی دا نه قبیلی و بری خون کی شرک شی دای دا یو قبیله دا نبی علیه سلام دی با دا چانا بگل گواری او کمی کمی قبیلی مقابله با گئی. دید نه واړه مقابله کولی نشی. دید با دیت غواری، پیسی با غواری، نمان با نه واړه پیسی راجم کولی بور کجی مدامان. ناوالی خبر دا سکیدل نجد بابا لخبر نال. نجد باباوی ار رأیو هو ار رأیو. رأی دیت بلگی. هر سړی پوزه توره کې چې زلو واره رای دا عمل به وکي تا نجد بابا شیطانو دې چې کمندنه د انسان په شکل کې راغله او په دې مشوره کې شریکو دې چې کمندنه نه کسان په منتخب کړل او لاړل نبی رسول الله سلام پر کور د ور مخه ته کېناست دشتي چه ده سهر راوزی ده شپه تاجدو لزی همون با پی گزارو گزار با پیو گو ده ایسه ده ور نیو تارب تناستی سبل تارب تناستی دیوال ته مخکڑه تیاره که توری و سره دی نبی علیه السلام تا پا دغش پا حکمو شو چه زاو حجرتو کا نبی علیه السلام ده شپه راووتو هجرت اراده د دیوان سره ناستی والله رب العزت غافل کړی دی نبی علیہ السلام ته حکم چې لګی لګی شګی ولا په سرونو واچو نبی علیہ السلام شګی راوغسته په سرونو ولا لګی نبی علیہ السلام لاړو سار شرنای راتللا یو سړی راځي په لار تیرېدو دی ناستی غت شانتی هغه ورته څه ته داس ماته وایي ته خلشه خلشه مسته شي غلشه تسل مونږه محمد تناشو هغه ته کینه اصل وخت وته لنه پکم ترتل دغه اوس کوم لار کنا کړی او تاسو چې کمندونو وایي چې مونږه محمد تناشو ها که په ځانو مې یقین نه انو سرونو کې دلشه کې اومه چولې د خیر د سر باندې لا شو هي سړو په سر لا شو او په سر شي وي دله سړی چې نه پېژنې په سر به تعلوګي هده په سر تعلوګي پروتو په سر شګې پرتې وي دی چې لړل د نبی علیه السلام په کورې حمله وکړه هلته چې کمندنو علي رضی الله تعالی نبی علیه السلام چې کمندنو وتلی وو دا چې کمندنو هغه فرقان دی الله به غیبي بندوبست کوي ستا غلبه علی الاعدا امتیازي شان بدل الله تعالی څه کې در کې دا اثر د تقوا دی مثال لفرقان ذکر گئی فاغا وقتی چه منصوبه جوڑکڑا ستا خلاف آغا کسانو چه کفر کڑو دا چې وتړی دی تعالی را یا ونی تعالی را یا وشړی تعالی را دا یقتلو کما شوره د ټولو نارسته وا او په مینس کې ذکر کړه ځکه په دې اتفاق شو وایم کورو نو ایم کور الله او دې فارم کو دې منصوبه جوړول او تدبیر کو الله تعالی تاسو بچاو او الله تعالی دې غوړه تدبیر کوم کې دا الله په تدبیر شو کوي الله چې په تدبیر کې دشمن اگر قوی است نگهبان قوی تر است دشمن اگر قوی است نو نگهبان قوی تر است دشمن کو مضبوط ته نستا ساتون کې داغه نه زیات مضبوط ته ما دری فکرې کې بما شکونت ما دری فکرې کې خدا شکونت هغه به دې فکر وو چې زبا سکو او مونږ چې کمنه نو دې ته ګورو چې الله سکی وای هم کورونه هم کور الله والله خیر الماکرین او الله تعالی دې غوړه تدبیر کوونکې وای ذات تعالی له آیاتنا زورنه ذکر کړي او د آدم فرقان مثال چې چا کې د شرک نه بچاو نیوی او تقوا نیوی ماغه چې کمزنه د الله رب العزت آیاتونو فرق نشي کولای هغه د قیسو او د آیاتونو فرق نشي کولای دا د الله فرقان نه ورکړي د د سړه کې چې کمزنه فرقان نشته په دې وجه نه آیاتونو د الله ته قیسې وي ځکه د سره څه نشته فرقان نشته هغه نورې قلبي و سره نشته دغه قران ته کله بربریت وای کله وته چې کمندونو ظلم وای کله وته وحشت وای دا نه دی وځه او هغه وخت چې لوسل کېږي په دې باندې زمایاتونه وای دې یقینا واره ظلمنګا او که زمونږ اراده وای مخام مخام به وای له دا سخوند کې نه دا سموجس کلام نه دی مونږ را دې په شان خبرې کولې شو ان هاذا ان نداء الا ساطير الاولين مگر کسی دا پخوانو ویس قال اللہم آفاوکی چوئے دی اے اللہ انکانا حضا ہوا الحق من اندک داری اشتیائی دا چه کمدنو دویما نتیجہ ذکر گئی چه فرقان و سرانو دا اللہ و تعالی نا حضاب گواری دی سر زلک سر حیثہ در نشتا فرقان و سرانشتے دا اللہ و تعالی نا حضاب گواری پاوکی چوئے دی اے اللہ تعالی انکان هذا هو الحق کدا حق وی سارا طرفنا ورورتا وی کدا قرآن مجید سارا طرف نسی ور پر سیسا ویل بکارو شی اللہ مغلی دمانلو توفیق سگا دیدو کوئی زامن سوئے پمن کانی بوارو ہوئی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قوم سبا والا سارا اختن سارا خبر کولا ستاسو دا مشران ډېر کم عقل نه وو بې څنګه هغه ورته وي چې دې وي چې باید بینه سپارې نه باید بینه سپارې نه زمونږ دا سفرونه لرې لرې کړ هغه سبا والا معاویه رضی الله تعالی عنہ ته وکتل ستا دې نه خو ډېر کم عقل نه وو معاویه رضی الله تعالی عنہ ته زما کې څه چل کړی دی ستا کې خو چې پام تور علی نه تجارت هم نه شي معاویه رضی اللہ تعالی عنہ سے خلق کلم ہوئی فام تیرا لینا تجارت من السمائے راو و راو بھوم بانے کانی دا دا سمو آئی جدا گینی ناشنا خبری دی او سم خلق دا ہوئی او سم وی کدا مولا پا حقی خسم پخدر کدی جنت تا زلاش دسر از جنت تا سم مطلب خدای دی ما دو زخ تبوزی خود سر نزم دا مطلب دی دیگر دی مولا سر از جنت تا دا وی بالکل او کده حق ای کنه وی خدای دی ماو شرمی دا خدا خبر او فهم تیرا لینا هجارتا من السمائی راو و راو بمونبانی کانی دبارینا جا راولا شکم دنو بمونبانی عذاب درد اونکی وما کان اللہ علی وعزبا و موانتا فیهم دا شکم دنو ددئی چه دا سی عذاب غواری اللہ تعالی ولا ورکی ولینا دا عذاب دو رکاوٹ دی دا ترغیب دی حجرت تا شتت نووزا رو خونتا که دیل اللہ سور کری شتت نووزا اللہ تعالی و العذاب ورکی دی دا عذاب ندا بچاو شجونت وری دوری دا عذاب نه بچاو سيزونه یو وجود د نبی عليه السلام وجود د نبی عليه السلام امام بخاری تاریخ کبیر کی روایت ذکر کړی دی امانان اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې دوا نمونه دوا امنو امانان اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا امنو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دنو په وخت یو نبی علیہ السلام او دویم استغفار اما احدهما فقد رفع وبقي الاخر یو اغسل شوه دی شاس شوه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا نه تله دی او غبل امن پات دی شاس شوه دی استغفار چې خلق استغفار کوي الله رب العزت عذاب نه راولي چې استغفار بند شو بیا به سره دی عذاب راځي عذاب به بیا راځي نو دې یو آیات کې هغه دوا ذکر کړي وما كان الله ليعذبهم او نه دې الله تعالی چې حساب ورکړي دې لرا او ته یې پدې کې وما كان الله معذبهم معذبهم او نه دې الله تعالی عذاب ورکوم چې دې لرا او دې بخنه غواړي هداینه مراد څوک دي یو کول مفسرین دا دي شدین مراد مشرکین ځکه مشرکینم زن کارونو ته ګناوي او دا غینه به د الله نه بخنه غفتله نو دین دا مساله راوي استا چې د مشرک استغفار هم مفید دی او د دنیا عذاب ته دفع کیږي د آخرت ته نه دفع کیږي او د دنیا عذاب ته سکیږي دفع کیږي دا رائے د شان ورشا کشمیر رحم الله تعالی او د زنو مفسرین له حضرت صاحب رحمه الله تعالی مانا حسین علی نور الله مرقده اغه ذکر کئ چې د دینه مراد چې کمندونو مؤمنان دي ضعیف او کمزوري مؤمنان چې کم مقام مکرمه کې وو فاتشیو او هغه چې کمندونو د هجرت وسنه لرو نو هغه لا هغه به بخنه غفتله او د حضرت صاحب تایید په سورته فتح چې کوم دنو آیات کریمه ده سورته فتح آیت نمبر 25-23 کې وایي اخر د آیاتو اما ولو تزیلوا عذابنا الذين كفروا منهم عذابا الیما ولو تزیلوا دا مؤمنان جدا شي د ریک مشرکانو نام خامخا سزا بورتو کافرانو لرا د کافر استغفار فائدہ نکی د کافر استغفار فائدہ نکی بلکہ دین مراد چکم دنو آغا مشرکان دی دا مومنان دی ضعیف و مومنان اوہم یستغفرون او دا مومنان بخن غواڑی وما لهم اللہ یعذبهم اللہ او دی مستحق دا عذاب دی رکاوت تے گینی دی مستحق دی وجہ دا عذاب وما لهم او سشوی دی لرا اللہ یعذبهم اللہ سزا بنور کے دی لرا اللہ تعالی دا ترغیب دی جہاد تا یعنی دی سے کمدنو سزا بولا اللہ دا مومنان و فلاسور کی سشوی دی دی لرا وما لهم اللہ یعذبهم اللہ سزا بنور کے دی لرا اللہ تعالی او دی بندې خلق دی جماعت عزتمندا وما کانو اولیاء او اونی دی زموار دی جماعت دی زموار دی جماعت ندی وما کانو اولیاء او اونی دی زموار دی جماعت هنا اولیاء او الی المتقون ندی خیال ساتون کې او زموار دی جماعت مگر مسلمانان موحدین مسلمانان موحدین یعنی دی جماعت متولی چې دی او د جممات مشر متولی د جممات نه هغه به سووکې هغه متقی وي. مشرک د جمعات متولی نشي کېدلی. مشرک د جمعات متولی نشي کېدلی. ولكن اکثرهم لا يعلمون زیات دین پوېږي نه. وما كان صلاته من ذل بیت الا مقام وتصديه. یاره دې چې مونږونه کوي دا دغه رکاوټ کې دې چې کمونو مونږونه کوي او دې اجانو لږ کمونو او بو ور کوي عبادتونه کوي اجونه کوي. جواب او نه دې عبادت دې په خدا بیت الله شریف کې الا مقام وتصديه مگر الی شړلوال او تصديه او ثاني وټه کول. یو مطلب دا دی چد دې عبادت داسې بیا سره دی لکه سنچ شپېلی او تانی بیا سره دی. شپېلو وهلو او تانو تانو ټکوولو لاس ټکوولو د دې څه فائدہ نشته ثوابونه نشته. نو د دې عبادت هم د قشې دی لکه شپېلی وهلو تانی ټکوولو. دریم د دې عبادت وو هم داسې عبادت کوم ناسو دا جتا څه کمنو دا بارلیانو زاینو تلاشی نو پته وته لګي عبادت پته بیا معلوم شي. عبد الله شاه غازی مزار سره راته کته دا قواله دیو نو فرشامو چې الله کا ساتي مونږ یو ځای تلو ان ورادی دی قواله تماشا کو چې مونږ لاړو یو مندانو ناسو او قدرې څلور مندانانو ګیره خېلو بریت خېلو لولې وختیو او قدرې دوکړو ته ناشو او انو یو باجې ته ناشو باجې ته ناشو منځ میدان خالیو خلک سر چا پیر ولاړو سر چا پیر ولاړو هغه راشه شروع کو درب شروع شو چې درب شروع شو یو مندانو هغه دې میدان ته راو دان غلو ګړډای شروع کړ ګړډای شروع کړ ورشام ور سما ته وې دادی څه کوي ما عبادت څه کوي عبادت کوي کوم دا وی لاس شي دي دې مندانو ته وګوره دومره دومره بدرنګ او دومره بدرنګ کنه سوای ما هغه را دغه شو او چولې پتلون او ګړای کوله او شګلم سم بدرنګ او دې تاغې سوې عبادت دا شانته مشرکان شاټولې څه کولې اچولې او عبادت ته کو سیفیا می عبادت وکړه ته د دې عبادت او داسې الا مقام هوا قرطبی په دې ځای باندې ذکر کړی دی فی حرض علی الجهال من الصوفیه الذين يرقصون ويصفقون ويصافون فذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء وی فی رد علی الجهال من الصوفیه ذره چشتیان او غیر کمننو بیامل صوفیانو باندې رد دی الذین یرقصون دا شپیلی غگول و دا چمبا چه دا چمبا دا پا تصوف کی پا چشتیانو کی دا چشتی فرقه چی و دا چه کمننو اغیر کی و خدا معین الدین چشتی رحمه اللہ و تعالی چو مدد این دوان اللہ و دعوت ورکو لسان نبی بل قل نغا جوڑ کرو مالان چلکده ایس شه نره او دو بجه کمدنو دا این دوان پا چمبا دیر مئینی چمبا بانده دو بجه چمبه لطاک ورکو این دوان بو تراغون شو چه این دوان بو تراغون شو چمبا بی پری خودلا او بیا بیو تردین دعوت سورو کو نو دیر کسان د معین الدین اجمیری رحمه اللہ و تعالی د لاس نه الله مسلمانان کړی هغه رستو فخلفا من بعد خلف نا آل فاز شو هغه د چمبه نه عبادت جوړ هو سا چمبه وای او دا چې کمونو لګیای شپې دی وای نا قرطبی وای هغه رات کې وای صفقون بیوش شرا پریوزی استقون وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء الا مقام وتصديا ازوق العذاب هو سكي سزا لرا ما كنتم تكفرون ذي وجنا تتاسف فرقاو ان الذين كفروا ينفقون اموالهم لا يرى ذکر گئی یرا بدر مارکه چې اوسوا مارکه چې کمندونو د بدر هغه اوسوا سر ته ورسېدل نو مکه چې خبر راغې نو مکه کې او لویا واویلاو لویا واویلاو هغه تاریخ ډېر په دردمندو الفاظو ذکر کړی دی چې کله دا خبر مکه ته راورسې چې ابو سفیان مکه ته راغې دا خبر مکه ته راورسې صدا صدا سے چلو شو ابو سفیان وویل چې دې قافله کې چې کومه ګټه شوې ده دا ټولې پیسې دا چې کمندونو خوځوي ما او په دې باندې و تیارې کو او د بدر چې کم چې کمندونو مرداران هزارات دي ته دې بدل والو د بدر کې چې زمونږ کم خلک اوجل شو او د مکه لپاره او د خپل دین لپاره قرباني سکړه ورکړه د دې بدل باکو هغه باری تعداد سره پیسې را جمع کړي دا الله تعالی د دین خلاف شمنګ بچ کمندونو دا الله پیغمبر دشمنی کو هدا د پاره پیسې راځه مکړي لوی فند راځه مکړو لګنن سبا ډیر فند د کافرانو هغه چې کمندونو د دین اسلام خلاف هغه جمع کیږي هغه جمع کیږي شمنګ په دې باندې د دین دشمنی کو دا شان ته ابو سفیان چې کمندونو فند راځه مکړو دا انجیو سره بیدین انجیو آغی بلا پیتی نلگی دا فن جمع کئی مسلمانان لپارا شدیو پی ستری کے سر گمراہ کو دارنگی مشینری سکولز مشینری اسپتالونا دا ټول چې کمدنو ودیبانی جوڑ شوی دی چه فن والا ورکی دا مسلمانانو دا بیدین کول لپارا یقینا کسان چې کفر کړه دې لګي مالونه خپل مقصد سره دې د پاره چې باندې خلک دې دین د الله نه زردا چوبه لګي دې دلاره ثم تكون عليهم حسره بیا ودا په دې باندې افسوس شي ثم یغلبون بیا و کمزوري کړي شي دې والذین کسان کفرو چې کفر کړه دې جهنم ته راځه مکړي شي والذین کفروا الی جهنم یحشرون جهنم ته راځه مکړي شي لیمیز اللہ الخبیث دا لیمیز چا سره متعلق تے کدا متعلقی یخشرون نزدے سره آگا زان چو کفر کڑے جہنم تب راجم اکڑے شی دا جہنم راجم اکول و حکمت دارے چو جدا کی اللہ کافران و مومنان خبیث نمورات کافر شو خبیث نمورات سے کافر دوے ثم یغلبون سره متعلق شي ثم یغلبون سره بیا ودا کافر کمزوری کړي شي د مغلوبیت کې حکمت داري چلے امیز الله الخبیثا هدا د پاره چې جدا کی الله تعالی منافقان بنا طیب د مخلصین ہونا چې منافق او مخلص هغه به الله تعالی جدا کی ویدا الخبیث بعد ولا بعد او بگر دی چې کمندنو پلی ځنې په ځنو باندې د یو بل لپاس وې کی فیرکمه جميعا الله تعالی به چې کمندنو فیرکمه راځو مکه الله دې لره په جهنم کې فیرکمه را پهن مکه دې لره جميعا ټول راځي به کی فیرکمه جميعا را پهن دې چې کمندنو ټول پای ځلون او بگر دې لره په جهنم کې دا که سان چې دینوم دې دی برباد قل للذين كفروا جهاد نمخ دعوت جهاد نمخ دعوت تذکرہ قل للذين جنگ را روان دی وقاتلوهم وقاتلوهم فقل للذين قل للذين واكسام تشكفر کړه دی انت هو کدی معنا شې کفر او شرک ما یغفر له ما قد سلم ما بکړه شریک هغه چې مخې کړی دی اسلام نمخ کی چه سکڑی دی آغا با تعالی و تعالی معاف کی آغا با تعالی معاف کی و این یعودو او قدیر او گرزی کفر و شرکا بیا کفر او شرک د اعلان نارسته شروع کو فقط ما د سنت الاولین بیا خینا تیر شوی د قانون د پخوانو شغه دنیا کې قتل له او اخرت کې جهنمو جهنم دی دا قانون د تیر شوی دی چې الله تعالی عذاب ورکړي فقط ما د سنت الاولین بیا خینا تیر شوی د قانون د پخوانو وقاتلوهم شار کړه د قوانین ذکرل قوانین چې ګمندنو ذکرل نو اوس چې ګمندنو وقاتلوهم داوود صورت وقاتلوهم او جنگي کې دې سره جنگ وسره وکي حتا تر دې پورې لا تكون فتنه چې پاتې نشي زور د کفر او د شرک د کافر زور پاتې نشي حتا تر دې پورې لا تكون فتنه چې پاتې نشي زور د کافرانو ويكون الدين كله لله او شي رجوان قانون طول الله تعالى بارا او شي بعد طول بطول الله يو ده شخصي طور هر كافر مسلمان اول انفرادي طور چه هر يو كافر مسلمان چه دا چه کم دنو ده پیغمبر پا وسکی ندینو ده بل چا پا وسکی بسی اغت ویلو انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء دا الله اختیار دی دا الله اختیار دی دویم دی مجموعی طریقې سره د کفر نظام او د کفر غلبه ختمول چې غلبه د کفر ختم شي او کفر کیږي خلاکار قانون پی دپاس سنگی اسلام آغا منی دے اسلام حکومت یا جزیہ قبلی جزیہ قبول کری وی یا دا مسلمانانو دا صلح دلان دی خطابی دا مسلمان دی دا دا مسلمان پا وسکی دی دا ویکون الدین دا مطلب دی ویکون الدین کلو للہ دا مطلب لکه سوره فتح کې وته وي او سوره توبه کې مرادي ليظهروا على الدين كله اظهار دين غلبه دين چې دا دین اسلامي نظام په ټول باندې چې کمونه وزليږي او غالب شي غالب شي مدا دې کمونه مسلمانانو په وس کې تر دې پوري وجن ته jihad به تر دې پوري وي دیتا خلافت هم وي اظهار دین و تموی غلبه دین و تموی و یکون الدین او شتاب داری کله ټول الله دا الله تعالی دا پارا ټول دا الله تعالی شی فاین انتاو نکو دی منشو دی کفر و دی شرک نام فاین اللہ نو یقین اللہ پا عمل دی لیکن که دی فاین انتاو اللہ کدی و اقتل انکار او کو فالمون بیاو سر جہاد او کئی جزا محذوف ادا و ان تولوا فقاتلوهم قوا وقل بیا سره جنگو کوي او مدد بر الله کوي عالم پوشي ان الله مولاکم چې الله تعالی مددگار تاسو نعم المولا و نعم النصير سخيست مددگار سخيست دوست او سخيست مددگار دی الله نعم المولا الله و نعم النصير الله سخ کوله چې کمدنو دوست دی او سخ کوله مددگار دی چې الله تعالی دې مدد وکي او الله تعالی دې دوست شو الله تعالی بدل غنیمتونه درکي د غنیمتونو د وجه نه به اختلافات نه کوئ چې تاسو د غنیمت د وجه نه اختلاف وکړي اختلافونه به نه کوئ د غنیمتونو د وجه نه د غنیمت قانون واورئ قانون د غنیمت واوري عالم بو اشي انما غنیمتم یقینا هغه چې لوټ کړی دي تاسو او هغه ستري تاسو سره څه سيز نام ان لله خمسو یقینا الله د پاره پین زمدا دا د بیت المال فان لله خمسو یقینا الله د پاره پین زم برخه دا وللرسول د پاره د نبی عليه السلام ولذل قربا د پاره د خپل خپلوانو نیتمانانو غریبانو وابن السبيل او د پاره د مسافرو تاسو یقین کوی په الله باندې او په هغه مدد و ما او په هغه مدد انزلنا نازل کړه نازل کړه مې او الله جنا په خپل باندې باندې او مل فرقان هغه راز د فیصله یا جعل لکم فرقانا فاغر از غلبی یوم الاقل زمان فاغر از مخام اخشد وڈالی واللہ ولا کل شئن قدیر اللہ تعالی دے پہری سبان قدرت والا ایزان تم بلدوت دنیا دا دے کندنو ترغیب دے جہاد کا جہادو کئی دا اللہ دا مدد نمونا ہو گورنا دا ورسلی اللہ تعالی الله تعالی قدیر دی والله والا کل شئ قدیر الله فارس قدیر قدرت نمونه ته وګوره الله رب العزت څنګه په یوم الورثی ځان کوم په او کدا نقشه چنده ځان کوم بل دوت دنیا هغه یوم الفرقان کما وا هغه دا وا او کې چې وای تاسو په طرف نږدې باندې او دی په طرف لري باندې دا نږدې او لري د کوم ځای نه حساب وي دا د مدینه منوره نه حساب وي تاسو چې کمنو مدینه ته نږدې وي او هغه د مدینه نه لري طرف ته او قافله چې ودا ابو سفیان واسفر منکم هغه لاندې طرف ته و چه بدر مقام لر شی بدر مقام تلر شی نو آن غزائی کی پتہ لگی بیاد آن غزائی نا تقریبا سل یو نیم سل کلومیتر لره یمبو مقام نی یمبو نا آن غزائی یمبو چی دی نو سمندر تا نزدی دی نو یمبو پلار بانی چه کمدنو یو سفیان تیر شو تقریبا سو کلومیتر 150 هغه د کمندونو افاده هغه افاده د بدر د مقام هو رب واسفل منكم هغه د کمندونو تاسو نه لاندې طرف تلاړو او مدینی طرف ته مسلمانان او د مدینی نه په بل طرف دا ډیر کنه افوا دا خلک د کمندونو د کافرو فوج د کافرو فوج دا الله تعالی د مونز نقشه دا څنګه ذکر کړي چې نبی علیہ السلام ولاړو دی غاړه ته دومره کسانو دی غاړه ته دی دومره کسانو جهاد الله ته وخت دی د جهاد نقشه ذکر کړه نقشه ذکر کړه بل دا حساب ولګو د مدینه منوره نه کوم ځای مدینه منوره نه سره د دینه چې مکه افضل وه خو په هغه وخت کې مکه چې کمدنو دار حرب و او مدینه دار اسلام و دار اسلام الله ته محبوب و په حساب ولګو د دار اسلام دار اسلام نه حساب ولګو ور رب وصل منکم ولو تواتم لاختلفتم فی المیعاد او که تاسو یو بل سره وعده کړی تاسو به اختلاف کړی په وعده کې یعنی بیا به راغلی نه وی مخامخ شوی بنوی لکه په احد کې ابو سفیان وعده وکړه بیا راغی کنه بما ویدن البدر قابل بیا نور راغله دا الله اتفاقی تاسو مخامخ کړی ولکن یقضی الله امرن کان مفعولا دا ردی د پار الله وکړل چې فیصله وکړي الله تعالی چې مجاری کې واوري الله تعالی غو فیصله چې کې دوه اغه اعزاز د دین د الله او اعلان کلمت الله من اعزاز د دینه او اعلان کلمته چې الله رب العزت د دین اعزاز وشي او الله رب العزت فیصله کوم د اوچته شي امران کان مفولا بیاخذ الله د دې لپاره چې پوره کړي الله فیصله شاده وکړو حکمت د جهاد له اهل کمن حلقام بینا ویا حیا من حیام بینا دا حکمت ذکر کئی هلاکت او حیات واړه په دوه قسم دي، یو ظاهری هلاکت نو معنی د بربادی دل، بل مانوی هلاکت نو معنی د کافر کېدل. کافر کېدل دا شانتی حیات هم دو قسم دی، یو ظاهری حیات نو آبادیدل معزز کېدل، دا آبادیدل جون ملاویدل، او دو مانوی حیات کې نو مسلمانیدل او معزز کېدل. اوس اول معنی چې دواړه ظاهری واخلې، چې دواړه د کمونو ظاهری واخلې نو معنا دا ده لهالک من هلکا چې برباد شي هغه څوک، من هلکا چې هغه بربادو، هم بینا پس د ښکاره کېدلو د حق نه، یعنی چې حق ښکاره شو او چا ونه منله نو دی بربادو، دی بربادو، خو په دغه ورځ په جهاد کې دا بربادي را ښکاره شوه، دا بربادي را ښکاره شوه. لیالکا من هلکا د دې لپاره چې برباد شي هغه څوک، هلکا چې هغه برباد وو، هم بینت پس د ښکاره کېدلو د دلیل نه، و یحیا او ژوند وکړي په دنیا باندې، ژوندې شي ژوند وکړي په دنیا هغه څوک چې هغه ژوندې وو پس د ښکاره کېدلو د دلیل نه، پس د ښکاره کېدلو دلیل نه، یعنی مسلمان به په دنیا ژوند وکړي، مسلمان به د کمونو په دنیا ژوند وکړي. دی معنا چې دواړه معنوي مراد شي، معنا دا ده لیالکا من هلکا د دې لپاره چې برباد شي، د دې لپاره چې کافر شي، کافر د دې لپاره چې کافر شي، یعنی کفر اختار شي، ها څوک چې هغه کافر او پس د ښکاره کېدلو د دلیل نه، یعنی په دغه دلیل ښه قائم شي، ویا یا من حیا او مسلمان شي، ها څوک چې مسلمان وو پس د دلیل نه، دلیل یې ولیدو چې لږ الله غالب کړل، معلومه شو چې دا په حق. درېمه معنی اول کې ظاهری هلاکت مراد دی، اعظم کې آیات ایمانوی، نو معنا دا لیالکا من هلکا چې برباد شي کافر، چې برباد شي هغه څوک چې کافر شوی او پس د ښکاره کېدلو د دلیل نه، نو کافران به څه شي؟ برباد شي، جهاد سره به کافران برباد شي. لیالکا دا چې برباد شي آغا سوکو شاغت کندنو برباد رو پس دلیل نام، و یحیا او معزز شی آغا سوک چه مسلمان رو پس دلیل نام، یعنی جهاد سر و مسلمان عزت من شی. و یحیا ام بینا و این اللہ علی سمیون علیم، او یقینا اللہ علی خام خاوری دن کے علیم و پویزات کی دوری کهم اللہ بل ترغیب جهاد. الله قادر دی کنه، الله تعالی قادر دی، دا الله د مدد نمونو ته وګوره چې الله تعالی څنګه مدد کوي. ایذری قوم الله او چې خو ځل ته دی الله تعالی فی مرامک ابو خوفتا کې قلیلا لگ، دا پیغمبر خوب خوبه هی وی ما خلق نو، او خلق نو یو دا دی چې نبی علیہ السلام ته هغه وښودل چې د چا خاتمه په کفر کېدله، چې د چا په کفر خاتمه کېدله، نو صرف هغه ورته وښودل، صرف هغه وښودل. ایذری قوم الله دویم دا چې کافر چې دی نو که په کفارو ډېری نو حقیقت یې لږ وي، حقیقت لګوي دا هیڅ نه وي، ناغمادیات په مقابله د روحانیات کې هیڅ شی نه هیڅ شی نه ولا وراکم کثیرن او کو خوذل وتا تدیر مخامخ تاسو وسو شیوی به همت شیوی ولا نتنازات بلام او خامخ تاسو به اختلاف کړو په کار د جهاد کې والله تعالی بچو ساتلی ان ولیو مزات الصدور اغا الله تعالی پویا پرال د شنو باندې وای ذری کوموهم اذل تقیتم او پاو کی چو خوذل تاسو الله دی او کی چ مخامه خوشوی د دې سره او سر غستاسو کې لګ مسلمانانو تم لکارس بالکل مخامه خامخ خو خوبو دا بالکل مخامه مسلمانانو ته کافران لکارس کافرانو ته مسلمانان یا دوم رشن دي ابو جهل وی په دوم رن دي مانا ورشي او سواله کانور به سولېږي او هغه به چې ګمدنو را به ولي نو مدینه مکه ته به ځان سره بوزو واړه به سره لوي کې دور وته کم خار شو او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی په چې موږ د دومره کم خار شو فقط قللوا في اعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل الى جنبي نراهم سبعين بما خپل ملګری ته وې زما ډډ ته و چې یرب او یا ویخه هغه ما ته وې قال بل هم مئه او یا نه دي سلی او یا نه دي چې کندنو سلی حتا اخذنا رجلا منهم فسالناه تر دې چې موږ د هغه نه یو تن ونیو نو موږ ته تاسو کو هغه وی کنا الفا منذري او موږ ته الله دومره لښکار کړی الله رب عزت په یو بل ورسل کم کم وتا خار کم کم او کافر اواز کم نه واسي کم ني معمولی دي د ترتوس حاکم چې دا غوونیو امام احمد ابن حنبل رحم الله تعالی هغه مو سره خبرې کولې کنه همند سره سره کولې خبرې امام احمد ابن حنبل سره او قسم په خدای کې د څه پروا کولا وی یوم اذن ما نحن فی عینه الا کامثال الذباب ویوم اذن ما نحن فی عینه الا کامثال الذباب موږ د په سترګو کې دا څو لکه ماچان کدا ورو دا وی چیر دا بادشاہ دی دا بوت فوج دی دا څه شی دی موږ د په سترګو کې د موږ نه حیثیت د مچو دور چې کم نه موږ د په سترګو کې کم ښکاری نو دیندار عزتمن وی هغه ته چې کم نه نو کم مغور سپکو ته مغور ابو جالو ته سپکو قتل نو څنګه چلو شو هغه ته چې کم نه نو کم مغانا سپکه مغانا فیما بین حقیر گدایان اشترا کی قوم شاہان بے کمر و خسروان بے کلان مبین حقیر گدایان اشترا کی قوم تا اللہ پا منہ چی مستی حدی فقیرانو تا کم مگورا دیتا سپک مگورا مجاہدینو تا دین علیمانو تا دیتا سپک مگورا شاہان بے کمر و خسروان بے کلان دا خلق چی دی دا بیتاج بادشاہان دی دا بیتاج بادشاہان دی دی سر بلا فوج دی تا تا پتہ نشتا ویو قلی لکم فی آئینیم او کم اکڑی تازو بستر گردی کی دید پارا چکورا کی اللہ آغا فیصلہ چدی کی دودا چی جنگو کی اللہ تعالیٰ تا جنگ مقصود ویل اللہ ترجو الامور او اللہ تا واپس لشی طول معاملات طول معاملات پا اللہ تا واپس کرشی وائل اللہ ترجو الامور اللہ تعالیٰ تا واپس کرشی طول معاملات یا ایو اللذین آمنو اذا لقیتم فیاتا اے ایمان والاو دا شپاگم قاعده دا او دا نتیجه دا فتیر و تفریح ذکر گئی فتیر و تفریح چه فتح و نصرت دا اللہ و مدد کی گی نو کلک کلکشا هی ایمان والو اذا لقیتم فیاتن آو کیج تاسو مخامسی رڈالی سارانو کلک شئی وذکر اللہ حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی لا تتمنو لقال عدو جنگ ارمان مکوئی وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ذ دشمن ارمان مکوئی جنگ مکوئی ذ جنگ ارمان مکوئی وکاله چې مخامخ شوي بیا کلک شي وَاعْلَمُوا پوشي أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ چې جنگ څه کندنو د تورو د سوري د لاندې ده نو فَاصْبِرُوا کلک شي واذکر الله کثیرا او یادوی الله تعالی لره ډیر ډیر چې څومره الله ډیر یادوی او دومره واځه کمنو کلا کیږي لعلکم تفلحون کې دې چې کامیاب شي فلاح یو دنیوی ده یو فلاح حقیقی ده آخرت ته دلته فلاح مطلق ذکر دی او په دوه سيزونو باندې فلاح مرتب کړی دی ځای یو جهاد کې او مقابله کې فسبوتو کلک اوسېګا دا لا په دین کلک شا مضبوط چې ګندر و درېګا په مقابل د دشمن کې دویم الله یاد ساته وذکر الله هر وخت هر ټیم الله یاد ساته په دې دوو کارونه کامیابی ویلا لعلکم تفلحو فلاح دنیاویهم ترقیده عزت تے اقتصادیات برابری دلنی آمن نے دنیا کی جسد کامیابی وے لکی گی دا بدلوم اللہ دلکی او دا آخرت کامیابی نجات آغا بدلوم اللہ تعالی دلکی خونن خلق آغا جے کمننو پا ظاہری اسبابو کے پا مواد داغے کے مادیاتو کے پائی کے کامیابی گرن او اکثر دنیا دار بلکہ اکثر خلق اغی دین په ترقه کې رکاوټ غړي دین چې دې دا په ترقه کې رکاوټ غړي کامیابی کې رکاوټ غړي چې ته وایې دا سي ویره مونږ دې ته چرته سمې دې شو مونږ ته داسې مسائل لې مطلب څه شه دې یعنی زمونږ په دې مالی ترقه کې او زمونږ په دې مادیاتو ترقه کې دا چې کندنو رکاوټ دا څه چې سوای دین دا خبرې دا نه کیسه شه رکاوټ ته دا چې کمنو به وقفتیا دا الله تعالی وعده ده لعل واسا من الله واجب دا لعل واسا دا الله مبارک چې راشد الله په کلام کې دا د وادي الفاظ دي لعلکم تفلحون کې دې چې تاسو کامیاب شئ واسع الله دې زینا دویم باب د صورت ته پدی کې آداب ذکر کړي او هر ادب سره به فائدہ وي هر ادب سره او فائدہ وي آداب مؤمنینو ته او هر ادب سره فائدہ دلته او فائدہ ذکر کړي ان الله مع الصابرین اول ادب وي اطاعت او اتفاق فائدہ ذکر کئی معیت دا اللہ معیت دا اللہ تابداری ہو کئی او اتفاق یعنی دا اطاعت ذریعہ دا اتفاق دا اطاعت ذریعہ دا اتفاق دا وآتی اللہ و رسولہو تابداری ہو کئی دا اللہ و پیغمبر داخو فلا تنازعو فتفشلو یو بالفرن خلیمہ فلا تنازعو یو بل سره من خلی چې تاسو یو بل سره هغه د کمدنو جګړی کوئ ځکه به تف شلو نظ سبب د ب حمت دی او ب حمتتی حوصله چې سړی بایدلی نو دا سبب دی د طاقت د ختمېدو طاقت د ختمېدو غیبی مدد هغه به ختم شي فلا تنازعوا فتفشلوا یو بل سره خلیمه د جهاد مبارک الله وی خانهم بنیان مرصوص واصلحوا ذات بینکم خپلو کې اتفاق او اتحاد دا چې کوم نه ډیر ضروری و دا ډیر ضروری دی. فلا تنازعوا او تاسو یو بل سره خلای ما جنگ جګړه مکوئ فتفشلون همت ببایلی فتزبری حکم او ختم وشی دب دب استاسو ری حکم خال شیخ صرف مد ذله العالی ذکر گئی چه چا تا دا محان او دا سنگر زندگی نصیب شیوی وی ناغا پا دی ریح پانی پوئی گی پا دی ریح پوئی گی دا یو خصوصی اطمینان دی یو خصوصی اطمینان دی چه دا اللہ تعالی مجاہدینو تا نصیب کئی او آغای که بیادیر کمی نو آغای زان دیر زیادی ساوئی دیر زیادی ساوئی دا جه کمدنه یو خصوصی اطمینان دی خاص خوشحالی دا خاص خوشحالی دا او دا سیویم یو خاص هوا دا شراوانو دی دا مجاہدین دا پار دا مدد ذریعه شی او کافر پی تبا شی خاندک کے هوا نو راغلی نو داغا پا تنازو سرا چه کل مجاہدین او مسلمانان په خپل میانس که اون خلی دا داغ اتمینان قلبی نا محروم شی دا داغی نا محروم شی جوین دا ریح نمورات روبا و دبدبا دا روبا و دبدبا وقتا زباری حکم او ختم وشی روب او دبدبا ستاسو لار وشی ختم وشی وقتا زباری حکم واصبروا صبر کو اخلاق شی ان الله مع الصابرین یقین الله تعالی نے سر اخلاق سر صبر نہ کو فلا تكونوا كالذین زورنا اغا اعمال مکوئی شپاگے دا اللہ مدد بندی اغا اعمال کی چھ اللہ مدد کی راضی او دا اغا اعمال نزان بچ کی شپاگے دا اللہ مدد بندی دی آیات کی دا ہوئی او مکی گئی آغا کسانو گنتا ابو جال تا ابو سفیان کس راو لگو وی راو اپس شا تشا راو اپس شا وی مال محفوظ شو اوز دیر چه کندن ضرورت نیشتے دیر ضرورت نیشتے وی مال چه کندن محفوظ شو آغا ابو جال چه کمدنو دیر پا تکبرو بی لا واللہ لا نرجو حتا نرد ما عبادرین منگ نو آباس کی گو تردی چه منگ دا بدر مقیل ورشو وانا نحر الجزورم وانا شرب الخمر آلتا بو خانا لالو او شراب بسکو و تازبو علینا القینات او دمی بگردو وان تتا حدسو بین العرب او عرب بزمون کسی کی قواتا تا حدسو العربو بمکاننا فی ها یومنا ابدا زمون کسی بخلق کی بیا منگا جے کم دنو تاریخ جوڑو سو جوڑو تاریخ لراغلیو تاریخ جوڑو ہوئی تاریخ جوڑ کو تاریخ سکو دیغا تکبرو نبی علیہ السلام پا مناجات کی اللہ تا ہوئی اللهم ان قريشا قد اقبلت بفخرها وخيلائها لتجادل رسولك اللهم ان قريشا قد اقبلت بفخرها وخيلائها الله قريش دير په فخر او تکبر راوتلي دي صلى راوتلي دي لتجادل رسولك د دې لپاره چې ستا پیغمبر سره جنگ وکړي نو الله د مسلمانانو مدد وکا مکه گئی پشاندا کسانو خرجو من دیارن چو اتلی وغی کورنو قلنا بطورن و تکبر سرا وریان ناس او دا پار دا خودنی دا خلقو و یسود دونان سبیل اللہ او دی بندی خلق دین دا اللہ نا واللہو بمای عملون محید اللہ پا عمل دا دیبان دے راگی رون کے وائز لین لهم الشیطان دا شیطان وادی اگر طولی چکم دنو دروغ دی شیطانی وعده تولی دروغ دی وای زین لهم شیطان دای چې وتل د بدر ابو جال چې مکه نه راوته و سره لغم شو چې خوا کې بنو کنانه وی او دې سره زمونږه زور جنگ چې موږ د ټول ځوانان د مکه نه شو پوجو فوجو او کدی مقولی دلا او رالو لکو منگی اکلی سو اکلا حملہ اکلا اندادی بسکی گی دا یو ترخی مخصوص کو چلکہ دا دا پاتے که دلو دا پارا یو مسئلہ دا نو شیطان دا سراقی ابن مالک په شکل کرا دا دا بنو کنانا والا مشورو دا بنو کنانا دا غی مشور سراقاو دا غی په شکل باندې کوم دنو شیطان راغی د تا ویولی ولی نظر د ملګرو نظر ابن حارث څه چللې میرا و تاسو ته زدا چې بغیر تاخر چې لکه تاسو کله خالی نو زبر اعظم زبر حمله کوم سوال نه پیدا کیږي زه د سارا سمځي چې زو چې تاسو ته تسلی وي چې الته نه وسنه کیږي حمله میکی که زده ساره ایم نظر ابن حارث سره روان دی چه دا سزده پوری وره لگو بدر تنیزدیو نو دا خوزاره یارانه و دا پرشتو سره نو چه دا کلا داولی دل چه دا پرشتی چه کندنو را کزیگی او پرچی اوالی دی او فوجون دا بر نرا روان دی دا چه کندنو سراکت اویز ما دا اللہ سلک پریدا تو اغه ته خیر خدای وبسته ما پرې لګان پرې دوی ما پرې دوی زمړ خې ما لړاو چې کندنو په سمندر باندې ورودان سمندر یې ورودان دای ته وی سره سړای ما کپوټ پکاري دا شیطانی وادي ټولې دروغ دي وای زین له شیطان هغه چې خسته کړو دي ته شیطان عملونه دي وقال ویل دي ته چې سره ضرور پتا سنن دخل کو نه حوزه ما پناگیر و مددگار ستاسو هر کلا پاگو کچ لیدکاتو اکڑ دوار اڈالو دوار لیدکاتو اکڑلو دوار اڈالو یو بلو لیدو ناکا سال آقبه فلا ما تراتل بیتان ناکا سال آقبه نوت پو پندو خلو وقالا بیویل انی بری منکم زجدائم او ویزارم ستاسونا یقینا زمینم آغا چی دیوینی تاسو یقینا زیاریگم دانلان او گرون این نیارام آلا ترامنا کوئی پلان کی تا کشف کی کشف چا تم کی دو شیطان تم کی دو دا حضرت تانوی سے لکلی دی چه کشف بلکل لولایت نخنا دا کلا کلا پا بدعی طریقو باننے دا بدعاتو دی شرکیاتو بتر دا بدن چه کمدنو کمزور شی او روح زورور شی اگر چه غلطی خو بدنی طاقت شي کمزور شي په دې د روح په ذریعه دا څه ویني چې هغه نور څه ویني نه نو کشف پته کی کوئی دا کشف داړو څه شي نه دا وی هغه لیکلي دی دا کله هندو ته کی ته به سوال چې دا ولي دی دا دې کمنو اولیا دي نه دا دې کمنو شیطان ته هم شوی دی په ولایت په اتباع سنت باندې په اتباع سنتو دے اینی اخاف اللہ شیطانون دا اللہ نا یاری دو دا اللہ نا سوک نیری گی دا اللہ نا کافرون یاری گی خسر نگدی اطاعت نگی چه تابداری نوی نو تشایر فائدہ نگی زکا نبی علیہ السلام دعا کی وی اللہم ارزقنا من خشیت کا مما تحولو لہی بیننا و بین معاشیک اللہ مالا دمرا یر نصیب کا شاگد گناونو ترمینزا دیوال شی دماغ گناونو تا دیوال شی یر جے کمدنو دا ضروری دا شاگد سڑے جے کمدنو تازہ بیلائی نبچ کی ددغن دا نا فرمانے نو دو گناہ نبچ کی انی اخاف اللہ زیارے کمدہ اللہ نا والله شدید العقاب الله تعالی سخت سزا والا زورنا منافقین تا چه منافقین په مجاهدین پورې خان دي دوی غر سره سر جنگ گئی دایوی چې کمنو غار سره سر جنگ نه یزی یقول المنافقون هاو کې چې ویل منافقانو هوا کسانو چې بزرون دې کې بیماری وا هر راو لای دینو دوکه کې چولې دې لرا خپل قانون د ژوند شیاره بس داد قانون بمونگا پا دنیا بانده رایش کهو او پا دین بانه دیج کندن و زان قربانه با دی دل لیونی کری دی قرآن جواب کری کوئی غرور نده نا متوکلین دی ومی توکل اللہ او سوک چون دان والی که اللہ تا یقین اللہ تعالی لی زور او رو دی حکمت والا فلو ترائزتا و فلزینا یار در آخرت ذکر کئی در برزخ نو برزخ او د اخرت یاره ذکر کوي والا او ترا یذ یتوف الذین کفروا الملائکۃ او کتال ذلوا باغوخی صاف لرا او کسان نه چکو پر کړه فرشتي تکای به مخونه نه وي بعد بارم اشاگان نه وي یذربونا وجواهم بعد بارهم دا شیطانم اصل کې زده نه یریدو ینور د مرګ نه خلاده نه یری کیږي مهلت وته ملاو دی خدای یا ریده ده دینا چه ده فرشتو چابه که بایی یا دریبونه و جواهم چه تاکی مخونه ده دایی او شاگانه کناتی ده دایی او اتوی زوب و عذاب الحریق او سکی عذاب ده سوزون کی اور اضافی ده ترکیب اضافی عذاب الحریق عذاب ده سوزون کی اور دار ده و جنات لگل دیلا سرستاسو او یقین اللہ تعالی نده هز ظلم کون کے بیسی و بندوان دے اللہ تعالیٰ بچا زیادتے نکی قدا بی آل فرعون دا آزاد دنیا نمونا دعبوهم قدا بی آل فرعون لگا سن چی فرعونیانو دا موسیٰ علیہ السلام تکذیبو کو دا غشان تے مکی والاو او کافرانو دا نبی علیہ السلام تکذیبو کو تکذیبو کو کفرو کو لکه سنج فرعونیان ولا الله سزا ور کړو وډو بکړل صدا کا شان دی دی په بازار کې تباہ کړ سزا ور ور کړو د مؤمنانو په لاس باندې دا تفاسیر ذکر کړي استادان وې چکلا دا الله تعالی ر طرفنا جهاد حکم راغې دا غي نه پس الله آسمانی عذابونه بس کړ یکا دوکا چه ترش نور اللہ تعالی دا مسلمان تاوی چه استا پاس او تا عذاب ورکاو یعذب هم اللہ بی ایدی دا مومنان و فلا شد اللہ عذاب ورکاو چه کلن دا جہاد حکم راغل دے دا دنیاوی عذابونا اللہ بس کری خدا بی آل فرون والذین من قبلیم اوہا کسان چه مخیر دین ری دی انکار کئی دا ایتون دا اللہ نا انکار کړه دا ایتو دا الله نه هونه ول الله دې لاره ته وځي د جرمونو زینا او یقینا الله تعالی دې مضبوط او سخت سزا والا طاقت والا شدید العقاب او سخت سزا والا ذالک بان الله دار دی وجنا سبب د عذاب ذکر کړي او قاعده کلیه سبب د عذاب او قاعده کلیه ذکر کړي قاعده کلیه مستو عذاب الله ولي ورغي الله تعالی عذاب ولي ورغي ذالک بان الله دار دی وجنا یقین الله تعالی لم یکو مغیر النعمت انما ند بدلون کے ده نعمت چھکڑے وی دین را پ یو قوم باندې تب دی پوری چ بدل کی دی آغ دین چ مقرر کڑے الله پ دی باندې خلق یو شیر وئی او بیا دا آیات کو سره وی شیر دا سی وی چه نئی ہو جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا اللہ نے اس قوموں کی حالت نہیں بدلی جس کو نو خیال اپنے حالت بدلنے کا اللہ دا قوم حالت نہ بدلی چه سوک پل حالت مخپلہ نہ بدلی بیا دا آیات ہوئی چه اللہ نہ بدلے چھ سو پورے دی بدلنے دا دی آیات دا ترجمہ کول غلط تھی دا شیر پخپل دے تک تھی مطلب محنت پکول غواړي ظاهري اسباب به استعمالول غواړي سر زمون کار نشته اشعر له خدایات کریمه دا مطلب نه دی دایات دا مطلب نه دی دایات مطلب دا دی چې الله انسان پیدا کړل دی نظام لپاره تشریعی نظام لا او مکلف کړل دی الله تعالی په دبا نه الله رب العزت دین فرض کړل دی نظام تشریعی دا په الله سره کړل دی فرض کړل دی نو چې دې د دې خیال ساتي او دا نظام تشریعی بدل نکی والله تعالی چې د دې سخوخ یې غول ورکړي دا نظام تکوینی د تابع دی چې دې دین خیال ساتي او په دین باندې روان دی په دین باندې روان دی دا دین او دینی احکامات بدل نکی احکامات بدل نو الله تعالی د دې حالت نه خرابوي خو چې کله دې نظام بدل کی والله دې حالت خراب شي او په دې باندې یو روایت موجود دی مصنف ابن ابي شيبه کین نے او ابن مردوی نقل کړی بیان القران کې حضرت تنویر رحمہ اللہ تعالی سورۃ الرعد دلان دی راوړی دی دا یا سورۃ الرعد کین دی روایت وګت دی آلته ذکر کړی دی شلا رب العزت فرمایي چې سوګدا سی وی شاغی چې کمندنو زما خلاف اعمال کړي زما خلاف نو زه دې نه خوشاله د دې خوخه ولا زنه ورکو او چې کله څوک زما د خوخي اعمال کوي شروع کی نو زه دې له د دې خوخه ولا ورکم بیا له دې خوخه ورکم آیات مطلب دار ما به انفسهم نه مراد هغه احکام تشریعی دي چې الله په دې مقرر کړی دي ذالک دا عذاب د دې وجنه چې یقینا الله نه دې کم دنو مغیر النعمتا بدلونکې د نعمت چې کړې وي دې لپاره په یو قوم چې نعمت نه عذاب کی حتا تر دې پورې یو غیرو چې بدل کی دا خلق هغه احکامات چې دې په دې باندې چې مقرر کړی دی الله په دې او یقینا الله دې اوریدونکې چې تغییر فعلی سو قولی سو کوي عالم او پویدونکې چې تغییر عملی سو کوي الله تعالی سمالونی کذاب آل فرعون اوس نمونه ذکر کوي د تغییر نامخ کې کذاب تشبیه وا په تکذیب او په عذاب کې اوس کمنو کذاب آل فرعون دا تشبیه په تغییر کې لکه څنګه چې فرعون احکامات بدل کړي وو دې خلقو محکامات بدل کړل دې خلقو محکامات بدل کړل په تکرار نه دی کذاب آل فرعون حال دې پشان د فرعونانو دی او دا کسانو چې مخکې دې نو دروځنه غړلې آیاتونه درافي حالات مې کړلې لاره توجه دې جرمونه دې نه او دې مې کړل فرعونان او هر یو ظالمانو وکل کانو ظالمین ان شر الدواب قسم نمانی او غال نقدی ان شر الدواب یقینا بطرف مخلوقاتو کې او بزند سارو کې تعالی پنیز آگا سانی سکو پرکڑا دے هم لا منون دی ایمان نراؤڑی اللذین دا سوک تی اللذین بنو قریضا ذکر کئی داوئی چه دی دا سی تغییر کئی پا احکاماتو کے دا ختم والنو غاڑی دا شریان ختم والغاڑی آبت بختا آتا منون چه تالا اسکڑا دی سارا سمین خزون آدم یا ماتی لوس پل پا هر زل او دی زان نبچ کئی تو وادی دما تولونا تبیلو زین ازان نبچ کی فائی ما تسکفنهم ترغیب دی حد تا فائی ما تسکفنهم فی الاربی کسر آلان دیکی دی لرا و بیامو می دی لرا فجان کی فشرد بیم تو اوی راو دی بزری ابان دیم یعنی دی لدا زی گزار ورکا شرسپنی اولاد تا نصیت کی فشرد بیم اوی راو دی دوا جناب آسو خلفهم چه رسطر دینا دی لالم یزدکرون که دیشی چه دی نسیت قبول کی خبر یاد و ساتی وای ما تخاف ان من قوم ادم مؤمنان فایفا العهد وادی ما توی ما وعده کوم در کوو کی شاغی ما تای من بیا ذکر کی وای ما تخاف انهم او وای ما تخاف ان من قوم او کته یریږي کوم در دیو قوم نا یعنی د خیانت دا غینا خیانتان د غدارینا حول وعده ما تولنا فم بیس الیم ورتاو کلی توادا تو ورتا ورتاو کا یعنی مطلب ورتاو آیا چه زمار طرف نام وعده ختم چه تو پوه شوی چه دی خلاف تی تو ورتا چه کدن وعده ارتاو کا حالا سوائن سو مطلب چه بخیانت کے برابر شی نا یو مطلب نا علا سوائن و برابر دیاد علم چه تو هم خبری چه وعده ختم شوا او اغا هم خبری چه وعده سشوا ختم شوا فچه سلطه هم پیوم الورزون و ورزون دویم علا سوائن چه شیطه سو برابر فداوه دی صورت باندی دی داوی دی صورت تا داوه دی صورت سوا قاتلو دی تا رکاوت سشو وعده وعده د وجه نه جنگ کېدلې نشنو وعده ختم شي په قاتلو څه شي چې شي تاسو برابر په وعده صورت صورت په وعده برابر شي ان الله لا يحب الخائنين یقین الله مين نه کوي خیانت کوونکو سره ولا يصبن الذين او ګمان نه کوي هغه کسان چې کفر کړي سبقو چې دوی بخلاص شي انهم لا يجوزون يقينا بي نشي کمزوري کوله الله لرا الله لرا او الله لخر نشي کمزوري کوله مسلمانانو له شکل نشي ورته او نشي کمزوري کوله الله لرا په تخت باندې واي ظلم ما ستاتو نادره مدد مؤمنانو ته اعداد و آلات الحرب جنگ ته تیار اوسېږي اعداد و آلات الحرب جنگ دې کمندونو تیار شي تیارې کوي دانه چې بیا ته دې کمندونو وجنګ کې آسان سروای وجنګ کې بیا آسان نه سرويږي مخکې نظام تیار ساته تربيت ظاهري تربيت یو روحاني تربيت ته هغه په سر د صورت کې کړو انما المؤمنون الذين هغه روحاني تربيت او دین ظاهری عسکری تربیت دې صورت کې عسکری تربیت ته اشاره ده کارمند وهلی منډه وهلی شاه اسماعیل سید رحم الله تعالی به منډه وال ډیر لامبو وهلی لامبو وهلی وی هغه اتمیلا په یو لاس لامبو وهلی وا اتمیلا او په یو لاس کې سره کتابو او کتاب نو لول شوه ها کتاب څنګه مې نو لول شوه په یو لاس باندې لامبو والی او هر په گرمو کې وا په شګو گرمو او دارنګ چې کمندونو په فرش گرم باندې وګرځېدو چې زماده پک لکی چې بیا دې هات کې ضرورت راځي چې مسله راځي او جمی کې به سهار وختي سین تول امبل او سین ته و دانګل او لامبو به پکې واله چ بیا ضرورت راځي چې دا چې کمندونو نشم ویلې چې وبې اخی چې بیا یا خوبو سره عادت یې یا خوبو سره دا چې کمندونو ضروری خبره ده چې چا چې کمندونو د دین خدمت ته اراده وي هغه به ځان تیار ساتي کنه ځان به تیار ساتي هر په حالات راځي ندی کې ظاهری تربیت ته اشاره وای دولم او تیار کې دی لراغ چې وسوستاسو چې څومره وسوستاسو تاویلات وال سنت کې امام ماتوریدی وایي د دلایل جنگ لا دلایل تیارولم اعداد دی فیصل شیخ سبحانه مولا تعالی فرمایل وی کتابونه دام چې کمندنه د مولا وصله ددانه چې کتاب وسره ني کتاب وسره ني هغه فرمایل وی عالم دلاله ملګرم ملاقات لا ستلی غړ غړ کتابونو سره وګدوم غړ غړ ایمان ته چې دل کوم کتاب دی دا خو ماشته نه دی ځکه یو وګدو او بل غټم دیرو ایمان ته چې چپ شه سوای نه دی نه تیار دی او ایمان دې دې سو میراته وی چې بینات رسالې بینات رسالې ما حالا کراچا نارنجي اب وګدي مې اوسره لاندې کړی وګدي ومه ویدا مې د دوه دوه کالو جل کړی دی یو کال وروکه د دوه دوه کالو مې سکړی جل کړی دا سمې کړی چې وې چې د بلاد سره وغړ غړ کتابونه په دې باندې ته کم نه خلک یې راوا کتاب چې کم نه نو دا د عالم وصله ده چې کتاب د سره یې دا نه چې قران مجید ته سره بیا په کور کې نه مورا قران د سره نه وي وای تولم او تیار کړی دی د پاره هغه څه وسوستاسو څومره موسوی من قوت د طاقتنا طاقت د بدن دی طاقت د وسلې دی لکه نبی علیہ السلام فرمایل الا ان القوت الرمی رمی قوت دی نبی علیہ السلام دی الا ان القوت الرمی نو رمی نخولا دارنگ بدن مضبوط کا ومن روات الخیل او دا تڑلو دا آسانونا دا از سکندر و سورلی دا مستقل پا جان کی ضرورت راضی چه از من دوئی اتبی آیا ریگی وو تیسو وو تیسو تیسو تیسو دا بتا بس سکندر و کافر را اخلاسی یا بتا با کافر پس و اخلاسی اتا بس وچو وو تیس شرانا تیس شرانا او یا سکندر و پا جنگ بان پا از پانی دا پاس گزار کئی فتا دوار اللہ سبانی دا کشاندی زین نیوالی دنو گزار کو فتر املاس کم دی بچه تا چه کم دنو اصم تین کڑی وی او پیو لا سورم چلاوالی شد او پلاس پانی دزم کوالی شد ریبات کل عرص دی او چلکه دا زلیدین دا خطو چلن دردی زلیدین چه کم دنو وی پیدا زمان رو بیشتی آدو پی اصم انکارا وی ما چه کم دنو ملگره تاقوی وی وړو کې ما میماوي چې دا دومره دنګ دې ته بخیږي څنګه میماي اتحاد کو چې دا لکه ولا خدای خاطوله پیدا کړه ویلاړلم په سلاړلم لکه له نګوتی وړلې په دیوال سره پروت و هبه دې ما ته پته نه لګېدلې چې دیوال خوا ته څنګه راځېدلې بیا دیوال خوا کې پروت و دا نه چې بیا ته په لکه کې چې دا سره خاطو چل درځي تمند چل لرزی تا وقت مطابق چه کم اسبابی آغا چه کم دنو تیاراول وامن رباط الخیل او دا تڑل دا سانونا دا دی عدب فائده دکر کئی چه تا تیاری دشمن بیری کی تو رہبو نبی عدو اللہ یراوی تا سبری سر دشمن دا اللہ دشمن قل او نور علاوہ دا دینا تا دی دشمنان علاوہ نور دی فارس والدی روم والدی تاوسه چې کندره نه دی معلوم دا تعلمون نبی جن تاوسه در الله په جن دی لرا ترغیب انفاق ته هوا چې لګوي تاوسه بسم الله الله کې پورا بدر کړی چې تاسو او تاسو سره زیاته او نکړې شي وای جنو ولې سلام پاین اعلی سلام ادب ذکر کړي سلام ادب چې کچر تا کافر صلح پیش کړ شو کی صلح و سره وکړه ځکه چې په ګوړه مري نو زار او تاجت نشته خو ته به مې اعلان صلح ته نه کوې یعنی ته به چې کمنو پیشکش نه کوې ستاره طرف نه مطالبه د صلح نه وي د دشمن نه وي وایي جناه لسلمې که دی مایل شي صلح ته فجنه لها نو ته مایل شه دې ته خطوا چې اسنه اعتماد کی گزارو کی او په صلح کې چې کمنو غداریون کی او توکل علی الله ځان حوالہ الله تا یقینا اغه الله دې وي چې په ذات و یرید خیانتک و یرید ان یخذوک کثیر ادکی ټګه قول تا سره یقینا پورا رضا علی الله پس الله استکن والذی الله علی غزات ایدک بنصره کلا کړه ته مدد خپل باندې مدد خپل باندې کلا کړه او بالمؤمنین او بیماندارو باندې تایید چې تایید دا د ید نه دی نه یاد نه او ید ظاهري لاس کاري که نه ښکاري چې په لاس باندې په ظاهري اسباب وکم مدد نو تایید د ید نه دی. دلته بالمؤمنین کې دا د کم دنو ظاهري تایید یا دی ظاهري مدد یا دی مسلمان چې کم دنو ظاهري مدد کولی شي والذي الله يا غزاد شکلا کې کړی ته مدد وکستا کلا کې کړی ته مدد فل او مؤمنان وا الله بين قلوبهم او مين او اصله مؤمنان د شلول پر میاندا او هغه مين ای سوره آل عمران کې ذکر کړی دی فاسبات من نعمتي اخوانا دا به صحیح عقیده باندې هغه باندې کم دنو په توحید باندې مینا چیږي مالونو باندې مینا ناشي مادیات مالیات دا ماران دی ماران دا جو سمر ڈیری کی بی اتفاقی زیادی دی او روحانیات چی کم دنو چی سور زیادی گی دوم را مینا و وحدت زیادی دی مینا و اتفاق و اتحاد زیادی دی لو انفقت ما فی الارض کتالا گولی و آج مسلمان کی ازما کی دی طول فامین نواز چولی دی مسلمان ترمیان دا فاللہ و تعالی مین نواز چولی دی ترمیان دا یقین اللہ تعالی رزور اور قضا حکمت والا یا ایو نبی پیغمبر حسبک اللہ پورے تعالی را اللہ ومن تباک من المؤمنین تا بشا آتف سے کدا پا کاف آتف شی نو آتف پا مجرور راضی بغیر دی غالی دی جارنا اگر چی معنی سیدہ و نحوی قائدی خلاف راضی حاتب و مجرور راضی بغیر دی آلی رجال دوی او کفا اللہ رو بانی حاتب کئے نو من تبا کبم دا حسب و فائل شی حسب کاللہ پورا دی تالر اللہ او مومنان دل پورا دی نو حسب چی دی حسب او کفایت دا دا اللہ رب و رزت صفت تی دی کې الله سره شریک وي صدر نشته هغه سوره توبه اخیری آیات کې وایي 129 کې 129 کې فاین تولو فقل اسبی الله علی توکل تو کدی واولې دل واته وای مال الله پورا دی سوره آل عمران 173 کې وایي حسبنا الله ونعم الوکیل سورہ زمر 26 نمبر آیات کی ہوئی علیہ السلام اکافن عبدا اللہ پورا دے چھے اللہ پورا شو حسبک اللہ مومنانو تو ضرورت دے او دوین مومنان دیا دا حسب پا صفت کی اللہ سر سوشو شریف دا حسب پا صفت کی شریک شو سورہ توبہ کی اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی سورہ توبہ 'وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آیت نمبر 1 سال 5 کے ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا ويلنا حسبنا الله دي سره ورسول وشته ها سيؤتينا الله من فضله ورسوله ايتا سره ورسول وشته ذکا ايتا ور کول په ظاهري اسباب راضي پیغمبر کول شي او حسب په ظاهري اسباب نشته حدا چې کوم نشي کوله دارنگی انا الاللہ راغبون من اللہ تو واپس من شوق ساتم کیو دیکھ داشتے انا الاللہ و رسولی رسول پر کشتے رغبت بغیر دا ظاہری اسباب حسب رغبت کفایت دادا اللہ صفت میں دا بغیر دا ظاہری اسباب ہمانا غلطا رہا معنا دې کمنو غلطه ده نه یو جواب چې صدا په کا باندې ادب سه یا ایو نبی حسبک الله هاغه په مجرور راغله ده بغیر د عادی رجال دا په مذهب ابن مالک صاحب دالفی جایز ده امام ابن تیمیہ ته چاوی امام ابن تیمیہ رحمه الله تا هغه ته وی ویلس لنحو نبی یتبع ویلنه پیغمبر نشتا چې دا غری سو پړې شي تابعداري او ځنې ځای کرایي چې وته وی چې سی به ویلنه پیغمبر نه وي هغدي قاعده وا خلاف ته شهود شي حضبک اللہ دین جواب دارے حضبک اللہ ومن اتبع المؤمنین کذالکا ومن اتبع مؤمنین دا مبتدارا کذالکا حضبہم اللہ دے خبر دکرنگی پورا دے لر اللہ دکرنگی پورا دے لر اللہ دین دا مفہول ماہوز ہے حضبک اللہ پورے تالر اللہ سرد آخا چانا کتاب دار نستاد مومنانونا آغیل اوم اللہ صدی داد کاب سرم افول ماہو دی ومن تباک من المؤمنین ہوا آخا چالوں پورا دی کتاب داری کرد استاد مومنانونا آغیل اوم سوک پورا دی یا ایو النبیو عدب شپاگم عدب دی داد کم دنو تحریز جانتا تیزی جانتا یعنی فوجی برتی جاری ساتا فوجی برتی جاری ساتا چې مسلمانانو فوج کې کمی راغلی شي فوجی طاقت کې کمی راغلی شي اے پیغمبران تیزی ورکو مؤمنانو لپاره ځان پدا چې طریقه تیزی ورکا چې مسلمانانو کې قوت پیدا کا من ویلو یو بدن نه یو روح ته نو چه کل ایمانی طاقت سمرا تیواوی نو دمرا پده مومن کی سوست دیاتی زور بگسی نو داولانو ایمانی طاقت سیواو ناغی یو تند لسو کافر و مقابلہ کولیشو یعنی داغی ایمان چلی پائی که دمرا زورو چه لس کافر را پرزولیشو اصل زور روحانیت تی بیا رستو ایمانونو کی لگا کم دورتی آرالا نو بیا دو کافر و یو مومن زگا چه مومن جو انده ده نو ده روحم جو انده ده او بدنیم جو انده ده نو ده سو کسان شو دو شو او کافر روح مر ده ناغه صرف سره بدن ده ناغه یوازه شو آتی کندنو یوازه شو ناغه چه دو شی او مومن چه سشی یو شی دای وجه کمنو برابر دا رسو حالت کی الله اجازت ورکو اوسم کې اوسړه لسو کافر ته شي ودریږي هغه شهید کو بده خودکشي نه لګړي دا دې کمنو عظمت کې به کده سلو نه ته فنوم نه ته خدای اجازت رخصت ورکړي چې لسو نه کې اوسړه دای دولسو یولسو کافر نه وتفتی بده ګناګار نه دی او بوس وقتی که ده دریو نو تختینو گنانگارا او که ده دو نو تختینو سده کوی بتاسو که این یکم من کم کوی بتاسو که سل کسان یغلبو الفا من اللذین کفرو دی با زور اور کی گی زور تا کسانو چو کفر کرده دی با جنات چو یقینن دی کوم دی چنو پوئی گی اس اللہ تعالی سانتی حرام سبتاسو او معلومو اللہ تا چو یقینن بتاسو که با کمزور تیاری فاین دا دی ایمان کمزور دی فاین اکم من کم یادن صابرا کبھی بتا دو کہ سل دا خاص عدد ذکر دکر کرده چه اول وقت سریه چه واوڑو که لخکر دا بد شلو کسان او غد جیش چه و دا بد سلو دیاروزو چه مومنان لیر شو سریه کی بس سل کسان یونٹا که او په جیش کی پورا لخکر کی آغی کی بزر کسان نزکر دا خاص تعداد ذکر دو خواهی اکم من کم یادن کوئی بتاسو که سلک لک زور اور کیو دو سو او کوئی بتاسو که زر مسرور کیو په دو زرو حکم د الله باندې او الله تعالی له سره د کلا کو نام ما صابرین سره د کلا کو ما کار نبی ایکل و سلام دا تزید مې د دنیا او ادب مبارک قیدیانو کی ته قیدیانو مبارکی ادب ته ګندنو ذکر کړي جنگ بدر اولنې مارکوا اولانه مارکوا پای کې قیدیان رااله بلګه څنګه چې د غنیمت مثلا نه ویوا د قیدیانو مثلا سوا نو سو حکم پکې ونه په اجتهادی خبره وا فدغه وخت الله تعالی منظور وا زګه علاوه یې نه رااله ګل نبی عليه السلام مشوره وکړه چې څه چل کو نو یو زنو صحابو مشوره ورکړه لکه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل مکه نفسک من آل جعفر اوقیل خپل اوقیل وجنا عباس خپل وجنا دا ساده تر زامن یو د تر دې بل تسوین ما دا پلان کې پلان کې حوالہ کرا زما رشتہ دار هاري او تخپل خپل رشتہ دار حوالہ کا چې دې شوټ کی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئی ویدے کند تیور نزدی کا او آخر نور پسی بند کا اور و تبل کا دنیا و تور بل کا دو سخت بولو ابو بکر ہوئی وی من کمزوری ہو او کدی ملکو نصف فائدہ خود دیبانی ما پیسی والو آم تیارے و پی اکو جن تیارے و پی اکو فدیه په پیوالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله دې تاسو نه سخت کړي چې نرم کړي مې د عمر او د مقداد مثال داسې ده لکه د نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام چې رب انت می سلام علیه وشتو تلا قلوبه انو علیہ السلام وی لا تزر علی الارض من الكافرین زیا دې له صفاتو کو اذا الله بدین کې سختی خلا او ځنه الله نرم کی لکه ابراهيم عليه السلام او من عصاني فإنك غفور رحيم باذن الله سره نرم کی نبی عليه السلام فیصله ورولا چې قیدیان او فدیه والو او چې کم غریبانان دي پکې شای سره فدیه نشته نو هغه دې مسلمانانو ته لیکلو خو چار لیکل ورزینو هغه مسلمانانو ته سوخی لیکل وکړي نا هغه یقین او حساب تاسو به لیکل خای دا کار ته واغس نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیدیان تقسیم کړل حکومتونه باندې جیل خانه خنوي په دې خیال ساتي هغه بوله روډه سم خیال ساتو نبی علیہ السلام یې خیال ساتي خپل روډه به سر نیموله فلته کمندونو بچی مې وګي پرې خوزل او قیدیان مې مړول کافر قیدیانو په جنگ کې نیولې کورونو ته سوال جوابو کې چې فدیې راوړې عباس رضی الله تعالی عنہ ته یې من کرا خصوصې نشته من کرا یې پیسې نشته نبی علیہ السلام ته یې په کاکا جی د بدر پرز باندې دوخان والا لورو نمبر نه چاو دوه داسې وکړل په د غرمې نمبر ستانو نه له سوخان د تاغه بچ پاتې شوي دي او بل ته چې د کور نه راتللی او د کور ګټ کې د پیسې خې کړی او چاچی ته دی وی او ملفظ دلته چې بیا قزمړ شوم دا خپل ضرورت کې لګاوه ما د پیسې چې د ګټ کې خې کړي دي عباس وی ما په زړه کې تلا کو کول چې د دې پیسو نه یو ملفظ خبر وا او یو زو دا لک پیغمبر دی لگا ندی رئی سوکم نو خبر او دیتی نا خبر دی دا چه کمدنو پیغمبر دی نبی علیہ السلام و سلام زم اغا دا خپل بی بی حار راوڑو دا نبی علیہ السلام دلور حار نبی علیہ السلام تا خدیجه را یاد شوا او پا جڑا شو ملگر تاوی کستاسو خوخی دا ودا خپل زم دا غشان دی پیدن او شب کو سرو لگم چیز مالور با واپس راوگی اغیواتو بلکل دا جمہوریت تیخا بلگرون اجازت گواڑی دا سه خیال ساتي. نبی علیہ الصلات والسلام رستو داغه نه حکم راغی دک وقتی طور حکم دا الله ته منظور و خو دائم پاتې کول منظور نو بیا حکم راغی بیا حکم راغی دغه ټیم الله ته دا سوا ما کان نبیین نبی لایق پیغمبر لرا شیر زده پار قیدیان تردی چی بینا تویش بزما که فریدون آرز دنیا تاس اراده کوئی دی سامان دی دنیا او اللہ اراده کی دی آخرت اللہ رزور و رد حکمت والا ولولا کتاب من اللہ ولولا کتاب من اللہ او کنوے لک فیصلہ دی اللہ رتا رفنا دی حلت دی غنائمو دا حلت دا غنائمو چه غنیمتون علال دی کدا فیصله نوی نتاسو بیادا فیدیه چه غسته ونو حرام بو جب سو حرام او پا حرام اسرا دی عذاب نصبر آغلوی نلولا کتاب من اللہ کنوی لک فیصله تا اللہ تعالی طرف نمخ کتی رشوی لما سرکم نخام خارا سدلی بو تاسو پا آغسکی شاغسی تاسو عذاب لوئی سن روایت ذکر گئی چه لون و ذلا عذاب ما رجا الا عمر لون و ذلا عذاب ما رجا الا عمر خازان نازل شوی صرف عمر بخلاص و بلسکنا ابن الحزم ذکر کردی وی فهادا خبر لا یصحو وی دا حدیث سین ره لأنه المتفرد بروايه اكرمه اليماني ذيك اكرمه اليماني متفرد دي او دا روايه تفرد حالت سره جائز دي چه متفردين بیا جائز دي دا روايه صحیح نه ده لما سكم فيما اخذتم عذاب عظيم نخري دا غنا غنمكم چه حاصل کړی تاسو حلالا طيبا حلالا پاک آتی ابو طیبات آغا چه کمدنو غنیمت تے او یری گیدہ اللہ نا یقین اللہ علی بخون کے محروبان اے پیغمبر ہوا ہے آغا چاہتا استاب اللہ سکیر دقیدیانو نا کمعلومی اللہ تستاسو بزرونو کی خیر انعبت در وگی تاسو لرا بہتر دا آغا مالنا چه غسل شرد استاسو نا وطوا ہے کی ایمان امراوڑو یعنی داولا ترغیب ایمان نا کی ایمان عمرالو دا چې کومه فدیه نه مونږ واغسته د دین او د الله به تر درکی او مؤمنانو سره جنگ کړل دي دا به تمام کی الله ويغفر لكم همدیان مال شراغه همدیان مال نو عباس رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام وی چې کاکا جی ځان لته والا هغه صادر ډکو فشدا سراړو یې نور اړول نه شو نبی علیہ السلام ته وکتل ویروارو ویرا سره وایلو را سره نبی علیہ السلام ته نه کا کاجی دومره باوړې چې سمره आवाज چتولې شي هغه دې نه کم کو را وایلو راسه وی خاندل نبی علیہ السلام ته وی وی په مال می سکار نشتا فالا رب العزت ویلو چې یوختکم خیر مما اخذ منکم چې تاسو له بدر کې داغه نه بهتر چې تاسو نه غوښتي دا دا اللہ کا وعدہ رشتی آشوار چه زمان بدر کے کم اغسطیو دا غیر ایرال خر اکرل پھر آیو وعدہ پورا شوا او دا دوی میں پتا مین چو ویا غفر لکن امید میرے چه اللہ برا تو گناہ موت کی او اللہ رے بخون کے محروبان وَاِن رِدُ خِيَانَتَكَ او قدی ارادہ کی دی خیانت وَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ دی خیانت کرو یعنی قدی دی خیریان ارادہ بھی چه منگ او تختو بیا با جنگ لرازو اردین و منگ بدل اخو بدل بدل منگ اخو مغم مگو لگا چه کم ذات دل او ساقت در کرده ده بیا بدلن پلاس کسی کی ابو عزده جو محیو آقا چه کم دنو پا بدر کی نیوال شده بچرلی جرده ماما مصر ایشنی شده نبی علیہ السلام با تی وعدا غفتا چه بیا با جنگ لنخو او دې قیدیا مې وعده غسته و چې جنگ لا بیا ورته مې وعده غسته و چې جنگ لا بیا نه نن او دې په اوحد کې بیا راغله نو دې په اوحد کې چې صحابه بیا وتل هغه دوباره ټیم کې هم راوله سچ کې په دی ونی وو دی ونی وو نو را وو نو د بیا جړه شوروکړه چې ما ماړه واړه ماشومان دا جړلې شوروکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اوجی سټ نه وای وی تلوی سبالته کا چې غیر تو محمدن مرتين وی سبون په مکه کې به ابریت تاوای چې ما محمد له دوه ځله دوه ورکړه وای چې سټ وای وای یریدو خیانتک او کدی اراده کوي لغدار ایت اسرام یقینا دې غدار کړو مخکي فام کنا منهم قدرت درک الله تعالی رب دی باندې فام کنک منهم الله قدرت درک تعالی رب دی باندې الله په حکمت والا سورت خلاصي تو ترغيب جهاد او هجرت تا يا کنا کسان چې مان راول دي او هجرت کړو او جهاد کې مالونو په بدن باندې کلار د الله کې هوا کسان چغي او ونصرو هغه ځای نیول لري او ونصرو هغه ځای ور کړو یعنی انصار ونصرو او مدد کړو د مهاجرینو دا خلق چې دي زنه دی دوستان دی زنه دی کنه دی یو بل سره مدد کوي اولیاء او باز ولایت په دی سره ای تعلقه په دی سره ساتي والذین آمنوا هغه ځان چې باندې راوړې او هجرت نه وکړې هجرت نه وکړې یعنی دار حرب کی اوسیږي دار حرب کی اوسیږي فنشت تاسو لرا د ولایت او د دوستانه د دینه معمولی هم هنه دی سره تاسو هیڅ قسم مدد نشته تر دې پورې چې هجرت وکي وائنس انصرو کوم فی الدین او کدی د مدد غواړي فی الدین د دین په باره کې یعنی د توي چې موږ سره پټ تعاون کوي او موږ بدل د دار حرب کې کاروایا نه کوو پټ موږ سره راز باسته کوي ساتي دار حرب کې اوسېګو موږ بجا سوسیم کوو او موږ بچ کمندنو دلته تاسو تلاري ماري سکو سامو نو که تاسو نه مدد وغوښتو د دین په باره کې بیا ولا سوخي مدد یا مدد وغوښتو وعليكم الناس الا على قوم مگر په مقابل لا سقوم چې تاسو دې ترمن دوا ده او الله په عمل تاسو دې ان کې ذات ته والذین کفروا دا ترغیب د نصرت تا والذین کفروا فی الدین کې دام دا چې نه سنسرو کوم فی الدین د دین دلایل غواړي امر بالمعروف د پاره دلایل غواړي دا وسرون دی بږي والذین کفروا هغه سان چې کفر کړل زنه دې یاران دې زنه دي او کافر د کافر مدد کوي او کوم مسلمان د مسلمان مدد ونه کی خدا وړې رتباهی شیلا کو وسوا الا تفلو کتا سونه کې دي کار لرم یعنی د مسلمان مدد کو نه کوي فتاکون فتنتن فلار شی ودا چه کمدنم فتنه پزما کی کنه ده کافر با زور ورشی او مسلمان و اسلام با کم زوری او فساد لوئیم او آگسان بشارت ذکر کئی آگسان چی مان راورده حجرت کڑنه او جهاد کڑ پلارده اللہ کی او آگسان چی زیور کڑ دیل را مدد کڑنه انصار بی دا دیمان دار بلکل کارا دیل با خونده او رزق عزت مند افغانستان چې ایمان راوړو من باب پز دینا دین رسو ایمان راوړو او هجرت یو کو وجاهدو جهاد یو کتا سره ملګرتیا تاسو کې دای تاسو نه دام تاسو ملګری شو البته میراث څه دی دا پرشتو تقسیمي واولو رحمي او خواندان درشتو زنه دینه نسی دي زنه تا واولو رحم خواندان درشتي زنو دینا انزید زنو تا فی کتاب اللہ پر لکھا اللہ کی ان اللہ بکل شین علیم اللہ تعالیٰ نے ہر زبان پوئے ذات